punktualnie 4. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Me in those boxes leaving town. I'm standing in your empty room. My eyes can't stand the view. I'm thinking, how many miles from Boston are you now? Missing you is so much harder than it seems. I'm wishing you could turn around, come back to me. Now we start a new adventure. Now we're standing on our own. And your city's gaining another angel as it steals my warmth. Babe, I know you hate the winter, 'cause it'll never feel like home. So is it selfish of me to say I hope it's snowing when you get to LA? I'm stuck in a vicious cycle of the past. I won't even wash the towel that you used here last. I can't help but feel alone. I'm living like I'm a ghost. And all of these streets in Boston turn to bone. Missing you is harder than it all to be. But loving you helps remind me. And now we start a new adventure. Now we're standing on our own. And your city's gaining another angel as it steals my warmth. Babe, I know you hate the winter, 'cause it'll never feel like home. So is it selfish of me to say I hope it's snowing when you get to LA? Loving you is coast to coast. Nothing can break this, nothing can break this. I've heard how the story goes, but nothing can break this, not even distance. 'Cause my love for you will grow higher than those palm trees will ever know. We start a new adventure, though we're standing on our own. Though your city's gaining another angel as it steals my warmth. I know you've got dreams to follow, and I'm here chasing my own. But I'll be counting down the days, 'cause I can't wait until I get to LA. Down the day until I get to the lake. 4 minuty po godzinie 4:00. Na dzień dobry, Najka. No i ta ważna informacja na cały ten dzisiejszy, jutrzejszy dzień w związku z żałobą narodową i uroczystościami pogrzebowymi premiera Jana Olszewskiego. Zmieniona ramówka w Trójce, w budziku też gramy spokojniej. Mów mi, że to nie szkodzi. I mów mi,

this cold, cold plain. No way to measure my pain. Dopiero zaczęliśmy, ale to chyba jedna z piękniejszych recenzji, szczególnie w tym wyjątkowym dniu, w Dniu Żałoby Narodowej, kiedy też i radio brzmi inaczej. Trójko, dziś warto nie spać o tej porze, tak napisała już pani Anita. Czekamy na sygnały od państwa, te pierwsze, mailowo, smsowo i telefonicznie. Gdy państwo mieli ochotę, polecamy się. Adres mailowy budzik@polskieradio.pl. Numer telefonu 2273 i jeszcze do naszej skrzynki smsowej, najłatwiej pod numer 71335. 13,5 minuty po godzinie 4. Trzy szybkie, raz, dwa, trzy. Panie podróżny, co się zdarzyło na próżnej. Mieszkała tam jak na dobra i czysta, i chodził do niej Jan Kancelista. Akurat to była niedziela, kręciła się karuzela. Zabrał tam jagnę kochanek czuły, błądził jej miły obysk. Oczy tej małej jak dwa błękity, myśli tej małej białe zeszyty, a on był dla niej jak młody Bóg, żebyś on jeszcze kochać mógł. A na to jak bywa w Warszawie, młodym służyło łaskawie. Zabierał nieraz na łódki, a ona jego leczyła smutki. Posłuchaj pan, panie wędrowny, nastał ten dzień niewymowny. Odszedł bez słowa kochanek podły, na nic się zdały płaczy i modły. Jak dwa błękity, myśli tej małej białe zeszyty, a on był dla niej jak młody Bóg, żebyś on jeszcze kochać mógł. Pociągi odchodzą, statki, ona nie wróci do matki. Kto by uwierzył w całym Nakowie, że dla niej światem był jeden człowiek. Przez niego więc siebie zabiła ta, co z miłości tańczyła. Bóg jej wybaczył czyny sercowe i od

You'll come back one day. I spend most every night beneath the light of a neon moon. If you lose, you won't know. There's always room here for the lonely to watch your broken dreams dancing out of the beams of your neon. Gotta be alright as long as there's light from the neon moon. And I'll be alright as long as there's light from the neon moon. Cigarettes After Sex. 23 minuty po godzinie czwartej. Witamy Państwa w nowym dniu, ale tak naprawdę nim na dobre rozpocznie się nowy dzień, my przypominamy wybrane wydarzenia z historii. Budzikowe kalendarium. Trzy wydarzenia z 15 lutego. W 1564 roku urodził się Galileusz, włoski fizyk i astronom. Przypomnijmy, że odkrył prawa ruchu wahadła i swobodnego spadania ciał. Pierwszy też zastosował lunetę do obserwacji astronomicznych, a odkrył góry na Księżycu, cztery satelity Jowisza, plamy słoneczne także, stwierdził obrót Słońca. Zmarł w roku 1642. W 1792 roku urodził się Fryderyk Skarbek, ekonomista, historyk i publicysta. On właśnie założył Instytut dla Dzieci Moralnie Zaniedbanych, zorganizował i był pierwszym prezesem Dyrekcji Ubezpieczeń i założycielem Kasy Oszczędności. Jest autorem Dziejów Księstwa Warszawskiego. Zmarł w 1866 roku. No i jeszcze jedna data, jeszcze jedne urodziny. 72 lata temu urodził się John Adams, amerykański kompozytor i dyrygent, autor koncertów, oper, muzyki chóralnej, kameralnej, pieśni. Przypomnijmy, że był dyrektorem i naczelnym kompozytorem słynnej San Francisco Symphony Orchestra. Rocznik 47, John Adams. Oczywiście, pamiętając o wybranych wydarzeniach z historii, także nie brakuje historii muzyki. Po te daty z świata właśnie tegoż muzycznego będziemy sięgać już za niespełna godzinę. Przed nami piątek, 15 dzień lutego, imieniny Faustyny, Jowity, Józefata i Saturnina. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońce obudzi się chwilkę przed siódmą, zajdzie przed 17. Dzień potrwa prawie 10 godzin. Piątek, 15 lutego, 25 minut po godzinie czwartej. Laws that serve to protect you, but we We will never forget that. You tore our families apart. There are no rocks at Rockaway Beach, and all that glitters isn't gold. Specials. A na budziku już 4:30, zatem czas na prognozę pogody. Z zachodu napływa ciepłe powietrze polarnomorskie, choć na wschodzie i na południowym wschodzie jeszcze w chłodniejszym powietrzu polarnym morskim. Ranek miejscami mglisty, uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W dzień pogodnie na zachodzie i południowym zachodzie, w pozostałych regionach pochmurno, na wschodzie możliwy deszcz i mrzawka, a wiatr zachodni słaby, choć na wybrzeżu umiarkowany i porywisty. Ciśnienie będzie powoli spadało, a na termometrach temperatura rośnie. Niewiarygodne, połowa lutego, a w dzień ma być od plus 3 stopni na Suwalszczyźnie, 7-8 w centralnej części kraju. Najwyższa temperatura dziś na Dolnym Śląsku do stopni 11. Tyle pan o pogodzie, już trudno w to uwierzyć, ale jednak do 11 na Dolnym Śląsku i tam możliwe większe przejaśnienia. Tyle o pogodzie, choć do niej będziemy wracać. Teraz wracamy do muzyki i do naszego cyklu 3 na raz. Szukamy czegoś, co łączy 3 różne nagrania. W tej sprawie SMS-owo 71335. 3 na raz, część pierwsza. Wszystko.

I już wiemy wszystko, co dziś łączyło

trzy ważne informacje drogowe. Pierwsza z drogi numer 76 w miejscowości Garwolin na Mazowszu. Po kolizji droga została zablokowana, wyznaczono objazd trasami lokalnymi. To droga numer 76 na Mazowszu w Garwolinie. Jeśli chodzi o informacje z drogi numer 83 Sieradz-Warta w miejscowości Dzierlin, tam doszło do zderzenia samochodu osobowego z radiowozem. Droga została zablokowana. Wprowadzono objazd przez Kościerzyn do drogi numer 12. To utrudnienie może potrwać, tak jak to w Garwolinie, około 3 godzin. No i ta najświeższa informacja z krajowej szóstki, po tym jak wyznaczono objazd ulicami Goleniowa, na trasie numer 6 między węzłami Goleniów Północ a Nowogard Zachód. Ta trasa już została udrożniona, ale trzeba uważać tam również, bo w wielu miejscach i deszczowo, i wiecznie możliwe mrzawki. Jak zwykle w takich sytuacjach prosimy Państwa o szczególną ostrożność. A gdyby pojawiły się utrudnienia na Państwa drodze, czekamy na wiadomości SMS-owe, mailowe i telefoniczne. Przypomnę, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Za 4,5 minuty piąta. Pójdę przed siebie.